मीठे सपने लेकर सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। आंखों में मीठे सपने लेकर सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी, चुपके से निंदिया रानी। देख तेरी मुस्काती सूरत, मेरा चेहरा खिलता है, आज भी मेरे इस आंचल में तेरा बचपन खिलता। Terima kasih.